श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 अवतारवाद। प्राण कृष्ण मास्टर राम गिरीश गोपाल आदि के संग में। शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे हैं। मास्टर ने दक्षिणेश्वर में पहुंचकर देखा, श्री रामकृष्ण प्रसन्न चित्त हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं। जमीन पर कई भक्त बैठे थे, उनमें श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय भी थे। प्राणकृष्ण जनाई के मुखर्जियों के वंश के हैं, कलकत्ते में श्यामपुकुर में रहते हैं। मैकेंजी लायल के एक्सचेंज नामक नीलाम घर के कार्याध्यक्ष हैं। ये गृहस्थ तो हैं, परंतु वेदांत चर्चा में उनकी बड़ी प्रीति है, श्री रामकृष्ण देव की बड़ी भक्ति करते हैं, कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। अभी अभी एक दिन श्री रामकृष्ण देव को अपने घर ले जाकर उन्होंने उत्सव मनाया था। ये बाग बाजार के घाट में रोज प्रातःकाल गंगा स्नान करते हैं और वहाँ कोई नाव ठीक हो गई तो उस पर चढ़कर सीधे दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए चले जाते हैं। आज भी इसी तरह उन्होंने नाव किराए पर की थी। नाव जब किनारे से आगे बढ़ी तब उसमें लहरों की टक्कर लगने लगी। मास्टर भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा, मुझे उतार दीजिए। प्राणकृष्ण और उनके दूसरे मित्र समझाने लगे, परंतु उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उतार दीजिए, मैं पैदल चलकर दक्षिणेश्वर जाऊंगा। लाचार हो उन्हें उतार देना पड़ा। मास्टर ने पहुंचकर देखा, वे लोग कुछ पहले ही पहुँच गए हैं, श्री रामकृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके वे भी एक ओर बैठे। अवतारवाद। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण से, परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है। अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा, जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म हैं, संभव है कि उनमें रोग शोक भी हो, तो इसका उत्तर यह है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं। देखो न, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार दिया, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए थे, वराह के ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गए थे, उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, यह इन्हें क्या हो गया, ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कौन है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे, सब हंसे। तब शिव ने त्रिशूल से देह नष्ट कर दी। भगवान खिलखिलाकर हंसे और अपने लोक को चले गए। प्राणकृष्ण श्री रामकृष्ण से, महाराज यह अनाहत शब्द क्या है। श्री रामकृष्ण, अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है, वह प्रणव ओंकार की ध्वनि है, परब्रह्म से आती है, योगी इसे सुनते हैं, विषयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीर सिंधु साई परब्रह्म से। परलोक के संबंध में श्री केशव सेन का प्रश्न। प्राणकृष्ण, महाराज परलोक कैसा है। श्री रामकृष्ण, केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है, परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता, पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हंडियाँ रख देता है, देखा नहीं तुमने, उनमें कच्ची हंडियाँ रहती है और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हंडियाँ फूट जाती है, उनमें जो हंडी पकी हुई होती है उसे कुम्हार फेंक देता है, उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता। और अगर कच्ची हंडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है, उससे फिर दूसरी हंडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घाम कर आना होगा। उबाले हुए धानों के गाड़ने से क्या होगा, फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है। वेदांत और अहंकार, ज्ञान और विज्ञान, पुराणों के मत में है भक्त और भगवान, मैं एक अलग और तुम अलग। शरीर एक पात्र है जिसमें मन बुद्धि अहंकार रूपी पानी है, ब्रह्म सूर्य स्वरूप है, इस पानी में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है, भक्त ईश्वर का वही रूप देखता है। वेदांत के मत से ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्न अवस्तु। अहम रूपी एक लाठी सच्चिदानंद समुद्र में पड़ी हुई है। मास्टर से, तुम इसे सूनते जाना, अहम लाठी को उठा लेने पर एक सच्चिदानंद समुद्र रह जाता है। अहम लाठी के रहने से दो दिख पड़ते हैं, इधर पानी का एक हिस्सा और उधर एक हिस्सा। ब्रह्मज्ञान होने पर मनुष्य को समाधि हो जाती है, तब यह अहम मिट जाता है।